Una pieza de música, pero ahora seguimos. Seguimos intentando comunicarnos con Galicia, poder falar con xente de O Castelo, que é a Asociación Musical e Cultural, ou Cultural e Musical de Melide, e que son os organizadores da novena edición da Foliada de Melide, que xunto coa colaboración do Concello, pois levan adiante un traballo que xa levan 9 anos pois nestas lides, a mostra de artesanía e instrumentos que se celebra hoxe concretamente, os cantos de taberna que tamén teñen hoxe realización, os grupos que proveñen nada menos que de Marín, de Bayona, de Astrada, da Fonsagrada, de Bergondo, de Sada, de Santiago de Compostela, de Antas de Ulla, de Arzúa que son competicións entre eles, o Pino, Santiso, Melide, e Seica. Ademais, hai que se alientar a participación de 2 grupos do País Vasco con raíces na comarca e un grupo tamén de Barcelona. Nada menos que todos eses son os que participan nestes cantos de taberna tan interesantísimos e que, bueno, pois, ao mellor somos capaces de falar con alguén que se encarga de esta celebración. Que vos parece? Intentamos comunicarnos logo ou polo tanto? Bueno, por intentalo que non quede. Sabedes que ademais de realizar todo isto hai unha marcha gaiteira ás 7 da tarde, pois un dos clásicos da foliada é precisamente unha marcha gaiteira que ten un percorrido musical que enche toda a rúa de Melide de música, e participarán 16 agrupacións musicais que se repartirán por diferentes rúas e prazas. Un pasarrúas multitudinario que anima a vila e que os encamiña ao centro do mesmo da festa, que é a Praza das Coles, onde terá lugar o serán que vin eles. Exactamente. Xa temos outro lado do fío telefónico a persona indicada. Boas tardes. Sí, temos aquí outro lado do fío telefónico unha persona que nos vai informar de todo ello. Boas tardes. Sí. Bueno, parece ser que non cortousenos. A ver si é posible que podamos... Sí. Bueno, pois seguro que estamos intentando. Non vos preocupedes que... Bueno, que isto da tenlo do xeva, sí. A veces vai, a veces ven, sí. É que él precisamente participa no serán este que acabamos de decir, que é a marcha gaiteira. Entonces, como mellor, pois, ainda que é a 7 da tarde, pois, lógicamente, é interesante poder falar con él. Tamén terán concertos sen se mover da praza, como o remate do serán, a partir da 1 da noite actuarán Bahamón de Lamas e Romero e Pelé. Telepau. Bahamón de Lamas. Sí, ese Suso Bahamón de Pedro Lamas e Xosé Lois Romero son 3 nomes referenciais na música galega. As súas trayectorias individuales abranguen dende a música de raíz ata o folk, a fusión ou o jazz, pasando pola docencia e composición e dirección musical. Bahamón de Lamas e Romero son boa música e mellor humor, un bálsamo terapéutico liberador para estes tempos. Quizás algúns dos nosos gaiteiros aquí precisamente en Cataluña recibiron clases de Suso Bahamón de para poder... Penso que sí, que máis dun. Posiblemente, sí. Pelepau é un grupo de 12 compoñentes que nace co fin de arranxar temas da tradición galega para percusións e voces. Xa temos outro lado do fío telefónico a persoa indicada. Boas tardes. Boas tardes. Hola, Eva, eres? Sí, son Eva. Vale, moi boas tardes. Graciñas por atendernos por perder este minutiños para informarles aos nosos ointes. Non estábamos dando información, quizáis, ao mellor sucinta e cativa con respecto a esta novena edición da Foliada de Melide que tendes durante os días de hoxe e mañá, non? Sí, os 2 días, hoxe e mañá. A parte da mostra de artesanía e instrumentos, o que máis o máis salientable é os cantos de taberna, quizáis, non? Sí, por suposto, pois esta foi a 5ª edición, a verdade, pois que sí, é como pois o máis sonado e o máis multitudinario, por decir algo, aparte do serán. O serán que é precisamente a exposición, digamos, de música foliada en Melide, non? Sí, pois o serán é pois como a reunión de todos os grupos da comarca e de fora, que, bueno, pois a verdade é que é un montón de xente, un montón de grupos, trae dende os máis maiores a todos os pequenos a esta xuntanza. Que, bueno, por certo, non sei se te tendes turro ou non por de Arzúa, porque os de Arzúa tamén fan un festival remedo dorboso. Quen é o que dixéronos a nós un paxariño que algunha liorta sensible pode existir entre vosotros, non? Entre os de Meridos de Arzúa. Sí. No, que va. Que va. Bueno, sí, certo é que en Arzúa pois fan, pois fai dúas semanas ou así fan a festa da gaita, pero bueno, quizáis pois a foliada é distinto, sobre todo porque engloba un pouquiño pois máis actuacións, tanto de música como de contacontos, teatro, baile, engloba máis disciplinas. Pero bueno, Liorta, non sei que paxariño foi ese, pero non. Non, era por meter un pouquinho de bullo, como digo. Sí, pero bueno, sí que se di durante moitos anos, como son pois povos que están ao lado, pero bueno, non. No, pero... Sen problema, nós imos alá, eles veñen aquí. Sabemos, sí. Sabemos sí. Da boa... Da boa concordia que hai. Sí, por o feito a mostra que, ten, que se celebra aí de Queixo por, entre as dúas localidades ou con un complemento dun concello con outro, non? Perdón, que digo non que para min é un complemento dun concello co outro, non? Sí, porque mostra... realmente, pois, falando do tema do Queixo, pois, por exemplo, certo, é que moitos queixos cada denominación arzúa, pois, que se fan en aldeas de Melide claro, e claro. Viceversa, entonces, pois... Pois sí, somos dous povos en un. Exactamente, sí. E además, por exemplo... Sí, por hoxe unidos pola música. O mesmo que ocorre pero tamén coa festa de melindres, da repostería tradicional da terra, posto que algúns dos melindres non se fan precisamente en Melindres, senón en aldeas de Arzúa tamén. Exactamente. Sí, exactamente. Quero dicir, sí, son moitas cousas, pois, produtos do povo, pois aquí do Cerne, que, pois, que se fan... realmente pues, somos dos concellos que estamos lindantes, entón claro. Pues, sempre hai aldeas que pertencen a un ou a outro e traballan os mesmos produtos. O sea, que podíamos englobar as dúas cousas na comarca, en realidade, posto que todo complementa un concello co outro. Sí, por suposto. ¿No? Claro que sí. So fin, a extensión pues, está moi preto un do outro, entón é normal que se crucen cousas e produtos e a xente e todo. Innovades este ano neste festival o feito do obradoiro de baile, non? Sí, este ano temos un obradoiro que, bueno, que se chama Entra no baile a bailar e bueno, sí, é o primeiro ano que facemos un obradoiro de baile. Xa fai anos que tiñamos ganas de facelo, porque bueno, a xente gusta e porque vale pois para a xente que se está iniciando, xente que pois que xa sabe, máis avanzada e bueno, esperamos que pois que teña moita afluencia e que a xente lle guste. Sí, ademais, bueno, hoxe tenedes a actuación de un concerto extraordinario que ademais é cheo de humor e de boa música dos de Bahamón de Lamas, Romero e Pele Pau, non? Sí, temos a Bahamón de Lamas e Romero e a Pele Pau, sí. A verdade é que creo que Bahamón de Lamas e Romero sí que teño unha actuación, aparte de musicalmente falando, pues unha actuación divertida con teatro e, bueno, que lle dará a xente pues, para divertirse e, por suposto, para bailar tamén. E mañán, ademais da animación de rúas, actuación de bandas, xogos, bueno, continúan cos cánticos, o concerto final é un remate extraordinario, posto que na Praza das Coles actuará o SES, non? Sí, pois actuará o SES, sí, mañá ás 9 da noite, e, bueno, a verdade é que sí que a xente, pois, cando sacamos o cartel e publicitamos, pois, sí que nos decían que tiña moitas ganas de ver este grupo, porque realmente é un grupo de, entre comiñas, recente creación, claro. Pero, bueno, sí, é certo que a xente lle gusta e que, bueno, que nos, polo que vimos, que está moi ben, que a xente que lle vai a gustar. María Xosé Silvar, non? A cantautora sí. Coruñesa que bueno, está recibindo un montón de éxitos, non? Sí, porque realmente pues, nos consideramos que fai algo moi lícito hoxendía, pues, como é compoñer, que ela compón as súas cancións e, bueno, a verdade é que ten letras que din moito e que significan moito. Bueno, pues eso, nos tempos que corren, pues, tamén é importante. Unha fin de semana completa de actividades e de diversión, non? E o tempo como lles acompaña para hacer todo isto? O tempo, pois pola mañá, a verdade é que nos acompañou regular. En principio, sí. Pois choveu, nos foi así, por exemplo, ahora mesmo non está chovendo, fai como 15 minutos choveu un pouquiño, pero a verdade é que foi, era como que chovía 5 ou 10 minutos, paraba e estaba como 2 horas. Sí. Para mañá, previsiblemente, vai estar mellor día, pois mañá vale. Pola tarde da... Ah, bueno, pois pues entón van a ter un bon día de remate. Vale, sí, vale. Vamos a tener un buen día hoy, a ver si nos aguanta también para hacer la marcha gaiteira, que es muy, muy vistosa, es algo que yo gusta mucho a xente, a todos los grupos, juntarse todos para tocar o antiguo reino, y bueno, a ver si nos aguanta o tiempo, por lo menos, para hacerla. Teño apuntado aquí que participarán nada menos que 16 agrupaciones, ¿eh? Sí, 16 agrupaciones participan. Caray. Mm. ¿Cómo son dos capaces de xuntar a tanta xente? Que eso precisa un... Una organización complicada. Sí, sí, desde luego. Y además... Sí, desde luego que bueno, que da o seu traballo facelo, pero bueno, como xa temos experiencia pues, de outros anos, cada ano intentamos mellorarlo de forma de que os grupos toquen más ou menos o mesmo tempo e bueno, que non se nos vaya moi tarde, porque bueno, certo é que despois está Bamón de la Masa de Romero, tampouco queremos retrasar o concerto para que non, claro, para que non se xa moi tarde. Uh-huh. Pero bueno, más ou menos, pois sempre vamos en tempo. Nestas pouquiñas horas que xa se leva realizado este grande festival, que denos destacarías máis, aparte do que os grupos que participaron nos Cantos da Taberna, tantos de Marín, de Baiona, que salientar o asunto da participación de xente de fora, de País Vasco e de aquí mesmo, de Barcelona, non? Sí, pois houve, de feito, estuve pola mañá falando con o grupo de Barcelona, con compañentes do grupo, e certo é que cada vez, pois, nas casas galegas de distintas comunidades autónomas, cada vez se fala máis, non? Ajá. Pois da foliada, da xente de Melide, uh-huh. e que, bueno, que facemos algo moi positivo, sobre todo para a xuntanza destes grupos que están fora, uh-huh. E que, ao final, que lles gusta tocar tamén, pois, na súa terra, porque é donde teñen os seus antepasados e que disfrutan moito facendo. A nós, por suposto, que lle queremos dar cabida a esta xente de fora que non ten oportunidade como a nós de xuntarse calquera uh-huh. día, pues, para que poidan vir un día como hoxe, disfrutar e, sobre todo, tocar con todo o mundo e pasalo ben. Uh-huh. Pois, enhoraboa, felicitacións pola parte que te corresponde, enviarlles felicitacións tamén a todos os que participades nesa organización. Eva, moitas graciñas por... Gracias, nada, gracias a vos. Pois, unha aperta moi forte. Unha aperta para vos, gracias. Ata o ano que ven. Ata o ano que ven, por lo menos. Que Dios quere, que estamos de aniversario, que cumprimos 10 anos. 10 anos, sí. Moitas graciñas por atendernos, ata outro momento. Gracias. Xa vedes, o festival, a edición novena da foliada de Melide do día 27 e 28 de abril, que, bueno, pois, rematou deste xeito. Vamos a poñerlle unha peza de música para despedila. Exactamente. A nosa amiga Eva. A nosa amiga Eva, ali desde Melide. Barra fearmenas que os mozos están rabeando para cortexar casmenas e casarse de contando que o que che pasará que hoxe xa non me conoces pois paso polo teu lado nin me falas nin respondes se cafoches de la meiga porque te pinta chovelo se antes eras moi fea ahora parece lo demo. Pois non me insultes, canalla, que esto xe anda de moda. A moza que non se pinta, non sabe que cousa boa. Andan parrafeando más.